รมะกับไลฟ์สไตล์ตอนเส้นทางคู่ขนานโลกและธรรมของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งสัมภาษณ์โดยตันหยงเรียบเรียงโดยทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัวช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้หลายคนคงกำลังมองหาของขวัญให้คนรอบตัวแต่มีบางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินและที่สำคัญเป็นของขวัญพิเศษให้กับตัวเองด้วยค่ะนั่นก็คือการตั้งใจว่าปีใหม่นี้จะทำอะไรที่ดีให้กับชีวิตบ้างเช่นถ้าใครยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมเลยก็อาจจะหาโอกาสไปบ้างฉบับนี้คุณตันหยงได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งท่านที่จะให้มุมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะดูแลรักษาไม่น้อยไปกว่ากายก็คือใจและควรจะรดน้ำดูแลใจอย่างไรจิตใจจึงตั้งมั่นเบิกบานและมีคุณภาพทั้งในทางโลกและทางธรรมหลายคนอาจจะกล่าวว่าถ้าเราต้องอยู่กับโลกยังต้องเรียนหนังสือทำงานและมีครอบครัวแล้วจะเข้ามาฝักใฝ่ในเส้นทางธรรมแบบปฏิบัติธรรมเป็นข้อวัดทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบได้อย่างไรคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะใช้ชีวิตในทางโลกและทางธรรมให้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีคุณตันหยงจะพูดถึงเคล็ดลับในการบริหารเวลาและชีวิตของท่านผู้นี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตในปีพุทธศักราช2552นี้ร่วมกันค่ะสำหรับบทบาทในการทำงานของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งออกบริษัทผลไม้กระป๋องประจวบจำกัดในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้บรรยายธรรมที่วัดพุทธปัญญาตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอยู่เป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีผลงานด้านการเขียนหนังสือธรรมะฉบับธรรมทานที่คุ้นหูคุ้นตาหลายๆท่านนั่นคือหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมและหนังสือใหม่แกะกล่องแต่มีอีกด้านที่เราอาจจะยังไม่คุ้นกันว่าท่านผู้นี้ตื่นมาปฏิบัติธรรมเวลา 4:30 นของทุกวันถ้าอยากทราบว่าอะไรเป็นที่มาของแรงบันดาลใจบนเส้นทางธรรมดังกล่าวทั้งที่ภาระหน้าที่ทางโลกก็มีไม่น้อยเมื่อดูเท่าทันความอยากรู้กันแล้วมาฟังคุณธีรยุทธกันเลยค่ะการใช้ชีวิตที่เกื้อกูลกันระหว่างธรรมและโลกคุณธีรยุทธได้เล่าด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่า อันที่จริงตัวผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากบุคคลทั่วไปนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานหรือวัยสร้างฐานะครอบครัวเหมือนกันเพียงแต่ตัวผมเองมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราแสวงหาอยู่แต่ก็ยังหาสิ่งนั้นไม่พบจนวันหนึ่งที่มีโอกาสได้บวชและได้ปฏิบัติธรรมจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราแสวงหาหรือที่ยังขาดหายไปนั้นคือรถแห่งธรรมซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นและเป็นความสุขที่แปลกเป็นความสุขที่ไม่ใช่ว่าจะต้องได้อะไรมาไม่ว่าจะเป็นแก้แหวนเงินทองหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นความสุขที่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นยอมรับกับความจริงได้มากขึ้นโดยรู้จักให้รู้จักรับและรู้จักวางตามการที่เหมาะสมเป็นความสุขที่ทุกข์ลดลงที่ลดลงก็ไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแค่เรามีสติรู้ตัวแต่ครั้นเผลอลืมตัวเมื่อใดทุกข์ก็จะก่อตัวขึ้นมาทำให้เราต้องมีทุกข์รุ่มรุมใจทุกทีหากเราสังเกตตัวเองให้ดีจะรู้ได้ว่าปัญหาน้อยใหญ่ทุกทั้งหลายอันมากมีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามักเกิดเพราะที่เราขาดสติเผลอลืมตัวหลงไหลไปกับสิ่งแวดล้อมหากเรามีสติเป็นตัวกันกรองสิ่งแปลกปลอมของชีวิตเสียก่อนการพูดคิดทำสิ่งใดก็จะไม่มีปัญหาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อท่านว่าจริงไหมครับ คุณธีรยุทธ ได้กล่าวต่อว่า คำถามที่ว่าใช้ชีวิตอย่างไรทางธรรมและทางโลกจึงสามารถเกื้อกูลกันได้หากเราได้สังเกตอย่างใกล้ชิดจะพบว่าชีวิตนั้นมีสองด้านที่เราต้องดูแลและเอาใจใส่ชีวิตที่ประกอบด้วยกายกับใจเมื่อชีวิตมีกายเราก็จำเป็นจะต้องหาปัจจัย4อันเป็นสิ่งจำเป็นมาหล่อเลี้ยงชีวิตในส่วนกายก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาเพื่อจะได้มีวิชามาประกอบวิชาชีพในการแสวงหาทรัพย์เมื่อมีทรัพย์ก็ต้องรู้จักเก็บออมรักษาไว้ใช้ยามจำเป็นต้องรู้จักคบมิตรหมู่เพื่อนที่ดีที่ไม่นำพาเราไปในทางที่ทำให้สูญเสียทรัพย์เช่นการเล่นการพนันการเสพหรือค้ายาบ้ายาเสพติดที่เป็นพิษต่อตนเองและสังคมเป็นต้นในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้พอประมาณตนไม่ใช้เกินตัวเกินตนจนทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวสำหรับชีวิตส่วนใจเขาก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารของใจนั้นไม่ใช่อื่นไกลคือคุณธรรมศีลธรรมและสุดยอดของอาหารใจนั้นก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4หรือการเจริญวิปัสสนานั่นเองพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นหนทางเดียวเป็นหนทางเอกไม่มีหนทางอื่นที่จะนำพาสู่ความพ้นทุกข์ได้การที่เราได้มีโอกาสศึกษาและฝึกหัดปฏิบัติธรรมทุกวันจึงนับได้ว่าเป็นการให้อาหารด้านจิตใจเมื่อจิตใจมีธรรมการทำงานทั้งโลกก็ทำด้วยใจที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดโกงไม่โลภมากไม่คิดเอาเปรียบมักได้ของใครลดความเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบลงการทำงานทั้งโลกก็มีความสุขเป็นความสุขที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อองค์กรต่อลูกค้าต่อสังคมและต่อตนเองพร้อมกันด้วยครับ บทบาทหน้าที่ทางโลกของคุณธีรยุทธ์ ผมทำงานที่บริษัทผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องเพื่อการส่งออกโดยดูแลในส่วนสำนักงานกรุงเทพทั้งหมดและรับผิดชอบฝ่ายส่งออกให้บริษัทนี้ด้วยผมได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทนี้ประมาณ20ปีเป็นความภาคภูมิใจลึกๆเป็นการส่วนตัวที่มีความรู้สึกว่าเราได้อยู่บริษัทที่ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั้งโลกและภาคภูมิใจแทนประเทศไทยที่เราได้เป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องอันดับ1ของโลกด้วยแล้วยังมีส่วนทำให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้ามายังประเทศไทยทำให้ชุมชนคนต่างจังหวัดได้มีงานทำทำให้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนคนชนบทคนทำงานจะได้อยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวไม่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพถ้าถามว่ายุ่งไหมงานยุ่งดีกว่าไม่มีงานทำถ้ามองในมุมดีงานยุ่งก็มีประโยชน์ประโยชน์ตรงที่ทำให้เรามีความชำนาญในหน้าที่การงานมากขึ้นแม้งานจะมีปัญหาก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ปัญญาความรู้ความสามารถในการฝึกแก้ปัญหาถ้ามองเป็นก็ไม่เซ็งถ้ามองไม่เป็นก็เซ็งตายใช่ไหมครับ ประวัติทางด้านการศึกษาและการเลือกอาชีพคุณธีรยุทธ์ได้กล่าวว่า โดยชีวิตจริงแล้วผมเป็นคนทำงานมาตลอดทำมาหลายอาชีพแล้วครับตั้งแต่งานขายอะไหล่รถงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างการเคหะงานขายหมู่บ้านบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบริษัทส่งออกผลไม้กระป๋องซึ่งผมอยู่วงการนี้นานที่สุดคือประมาณ25ปีเพราะผมเป็นคนทำงานมาตลอดจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยเปิดนี่แหละที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับเราเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เสริมเพิ่มเติมจึงได้สมัครลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าง่ายแต่ออกยากคำว่าออกยากคือผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบตัวเองต้องเป็นผู้มีวินัยให้กับตัวเองจึงจะสามารถจบออกมาได้เพราะการเรียนที่นี่ไม่ได้บังคับว่าเราจะเข้าห้องเรียนหรือไม่เพราะผมเองต้องทำงานจึงใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการอ่านถึงเวลาสอบก็ไปสอบถ้าสอบช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ไปทำงานปกติช่วงบ่ายก็ขอลาไปสอบครับถ้าถามว่ามีวิธีการเลือกอาชีพในการทำงานแบบไหนจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้เลือกอะไรเพียงแต่ขอให้เราได้มีงานทำเพราะผมถือว่าการทำงานเป็นการเรียนรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัยและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพราะต้องเรียนรู้ด้วยชีวิตเพื่อชีวิตและตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งเรียนรู้จากของจริงต้องฝึกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆจากเรื่องจริงเป็นประสบการณ์ตรงตอนที่ทำงานใหม่ๆเราต้องมองว่าเรามาเรียนรู้งานไม่ใช่มาทำงานเพราะเรายังทำอะไรไม่เป็นตอนเราเรียนที่มหาวิทยาลัยเราต้องเสียค่าเทอมในการเรียนมาบัดนี้เราถือว่าบริษัทเขาจ้างเรามาเรียนและแถมเงินให้เราด้วยเมื่อคิดได้แบบนี้ผมก็เลยสนุกกับการเรียนรู้เพราะงานง่ายหรืองานยากก็ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นเมื่อเรียนรู้มากก็ทำให้เราเข้าใจมากเมื่อเข้าใจมากทำมากก็ชำนาญมากถ้ายังหางานที่ชอบไม่ได้ก็ควรหัดหาความชอบในงานที่ทำเราจึงจะมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำท่านว่าจริงไหมครับ คุณธีรยุทธ์กล่าวเชิญชวนที่มาของการให้ธรรมทานกับคนรอบตัวเช่นแม่ยาย ทุกครั้งที่ผมกับคุณแก้วจะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องมากราบลาคุณแม่และบอกว่ากลับมาแล้วจะเอาบุญมาฝากแม่ก็บอกอนุโมทนาสาธุหลังจากนั้นก็พูดว่าชีวิตแม่นี้อาภัพนักเกิดมาอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระท่านว่าดีมันจะดีไปได้อย่างไรก็เมื่อเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมยิ่งตอบแม่ไปว่าแม่อยากปฏิบัติธรรมจริงหรือครับการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องอ่านออกเขียนได้ขอแค่ว่าแม่มีหูฟังเข้าใจเปิดใจและฝึกฝนใจทุกวันประจำสม่ำเสมอแล้วแม่ก็จะปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นถ้าแม่อยากปฏิบัติธรรมผมจะสอนให้แม่เองจึงได้เกิดหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นอันเป็นเรื่องราวที่ผมสอนแม่อย่างไรและท่านปฏิบัติอย่างไรซึ่งมีอยู่ในหนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องสั้นๆจบเป็นตอนๆเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับ ช่วยในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้ให้ธรรมทานกับเด็กและเยาวชน สำหรับที่มาของการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวก็มาจากการที่ได้รู้จักวงดนตรี G1 Band จากบทเพลงพระอรหันต์ก่อนและได้มีโอกาสไปรู้จักกันที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2551และผมได้เคยเชิญคณะดนตรี G1 Band ไปร้องเพลงธรรมะให้กับญาติธรรมที่อบรมธรรมะที่วัดพุทธปัญญาฟังซึ่งขณะนั้นผมก็ได้ร่วมร้องบทเพลงธรรมะปฏิบัติที่ผมได้แต่งขึ้นเองด้วยเมื่อคณะดนตรี G1 Band เห็นว่าผมพอจะร้องได้จึงขอเชิญให้ผมเป็นศิลปินรับเชิญโดยให้ผมร้องบทเพลงธรรมะที่ตัวเองแต่งเองร้องเองแล้วให้สอนผู้ฟังในคอนเสิร์ตปฏิบัติธรรมเป็นภายใน10นาทีซึ่งนับว่าเป็นโจทย์หรือเป็นกันบ้านที่ไม่ง่ายเลยครับแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมมองเห็นเจตนารมณ์ที่ดีของคณะดนตรี G1 Band ที่ต้องการนำธรรมะไปสู่เยาวชนโดยผ่านสื่อทางด้านบทเพลงดนตรีซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งครับ หมายเหตุสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของวงดนตรี G1 Band เพิ่มเติมได้ที่ www.dharmachartmusic.com บรรยายธรรมที่วัดพุทธปัญญาให้กับคนวัยทำงาน การบรรยายธรรมที่วัดพุทธปัญญาจะมีการอบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่4ของเดือนทุกเดือนเริ่มเช้าวันเสาร์ลงทะเบียน 8:00 นถึง 8:30 นเปิดการอบรมเวลา 9:00 นถึง 22:00 นเช้าวันอาทิตย์ 4:00 นถึง 16:00 นสนใจติดต่อที่คุณปู่ธำรงธรรมเกษมประธานมูลนิธิจิตตานุเคราะห์โทรศัพท์02-580-8344หรือ081-867-6994สำหรับที่มาที่ไป เดิมทีเป็นการอบรมธรรมะให้แก่ชมรมข้าราชการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตซึ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุหรือเกษียณก่อนอายุเป็นการอบรมภายในชมรมต่อมาภายหลังชมรมข้าราชการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ร่วมกับมูลนิธิจิตตานุเคราะห์จึงได้มาเปิดอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธปัญญาซึ่งอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยเปิดกว้างให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เขียนหนังสือเป็นธรรมทานหนังสือใหม่แกะกล่องและหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรม หนังสือใหม่แกะกล่องเป็นหนังสือแนะนำการฝึกสติและการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆราคาเล่มละ10บาทสำหรับหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหนังสือเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าสอนแม่ปฏิบัติธรรมอย่างไรเป็นบทสนทนาจบเป็นตอนๆสั้นๆเป็นเรื่องจริงมีบุคคลจริงๆราคาเล่มละ15บาทท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องหนังสือเรือนธรรม 290/1 ถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพ10300โทรศัพท์02-243-1279หรือ02-241-8742หรือโทรสาร02-241-6622 www.leuenthamm.com แรงบันดาลใจในทุกวันนี้กับบทบาทดังกล่าวทั้งทางโลกและทางธรรมมาถึงคำถามที่สำคัญที่กันหยงและหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจดังกล่าวคุณธีรยุทธได้เล่าให้ฟังด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่า แท้ที่จริงเรื่องแรงบันดาลใจเกิดจากที่เรามองเห็นประโยชน์อันเกิดจากการได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมจึงทำให้เรามีความรู้สึกได้ว่าสิ่งดีๆในพระศาสนาโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนานั้นมีมากแต่เรายังไม่ได้ให้โอกาสตัวเองเข้าไปเรียนรู้เลยครั้นเราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วจึงยอมรับความจริงได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นนำพาให้เรามีความสุขได้ในปัจจุบันมีความสุขได้ในอนาคตมีความสุขอย่างยิ่งจนถึงที่สุดคือความพ้นทุกข์ได้จริงๆเมื่อรู้เห็นประโยชน์เช่นนี้จึงใส่ใจศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรมโดยไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะในชีวิตประจำวันเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เช่นกันครับ การทำกิจกรรมธรรมะมีส่วนส่งเสริมในด้านการปฏิบัติภาวนาของตนการปฏิบัติธรรมโดยการเข้าคอร์สปีละครั้งไม่เพียงพอกับการต่อสู้กิเลสในใจ การที่เราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมธรรมะก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่ดีได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้เสพคุ้นกับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้จากคำสอนของครูบาอาจารย์ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการภาวนาแต่อย่างไรก็ตามเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมให้เหมาะควรการใดควรช่วยกิจกรรมการใดควรปลิดตัวเพื่อมาเรียนรู้กายใจการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็เป็นประโยชน์ในแง่ที่ได้รับฟังธรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทางว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างไรการได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ทำให้มีโอกาสไต่ถามข้อสงสัยเพื่อกันไม่ให้หลงปฏิบัติผิดทางได้แต่อย่างไรก็ดีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมปีละครั้งสองครั้งคงไม่เพียงพอหากเราฝากการปฏิบัติไว้เฉพาะช่วงเข้าคอร์สคงไม่ค่อยได้ผลมากนะแท้ที่จริงเมื่อเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายเอาสถานที่แต่ที่ใดก็ตามที่มีกายมีใจที่นั้นก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมการเข้าคอร์สไม่สำคัญเท่ากับการได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทุกวันด้วยจึงจะทำให้เกิดผลได้ง่ายได้เร็วเพราะเราอยู่กับชีวิตประจำวันมากที่สุดมากกว่าการได้มีโอกาสเข้าคอร์สซึ่งในปีหนึ่งน้อยครั้งมากที่จะได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรที่ประทับใจ ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำให้เราเกิดกำลังศรัทธาและประทับใจในแง่มุมต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ทุกแง่มุมมองที่ท่านสอนไว้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านทั้งที่ท่านผู้สอนปริยัติและการปฏิบัติทำให้แก่ผมมาณที่นี้ด้วยหากถามว่าถูกจริตกับการแนะนำการปฏิบัติธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นพิเศษคงจะต้องตอบด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่าหลวงพ่อมนตรีอาภัสโรและหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชครับโดยปกติจะฟังแผ่นซีดี MP3 ของหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับ คำแนะนำสำหรับท่านที่อยู่ในวัยทำงานทั้งด้านการปฏิบัติภาวนาและการทำกิจกรรมทางธรรม เริ่มต้นที่ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนถ้าไม่ศึกษาให้เกิดความเข้าใจแล้วโอกาสปฏิบัติผิดทางหลงทางจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเข้าใจแล้วต้องหมั่นฝึกฝนใจให้เป็นประจำสม่ำเสมอต้องรู้จักแบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยว่าช่วงไหนเวลาใดควรทำอะไรเพื่อไม่ให้เสียกิจกรรมทั้งทางโลกและทางธรรมหากเราเข้าใจแล้วก็จะทราบได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ได้แปลกแยกหรือแบ่งแยกออกจากชีวิตประจำวันเลยเพียงแต่การใดที่เรากำลังทำหน้าที่ใดก็ทำไปตามบทบาทหน้าที่นั้นๆเพียงให้เหมาะสมกับกาลเทศะเท่านั้นเอง แบ่งเวลาในการปฏิบัติธรรมทั้งในและนอกรูปแบบตื่น4:30มาปฏิบัติธรรมพร้อมกับพี่แก้วทุกวัน การปฏิบัติธรรมเริ่มต้นเมื่อลืมตาตื่นเลิกปฏิบัติเมื่อหลับตานอนการตื่นเช้า4:30เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมโดยเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองให้เกิดเป็นนิสัยไม่เช่นนั้นเราก็มักจะตามใจกิเลสเช่นนอนดึกก็ไม่อยากตื่นเช้าหนาวนักก็ชักไม่อยากตื่นยังมืดอยู่ฝนยังตกอยู่ไม่ค่อยสบายเหนื่อยมาทั้งวันสารพัดเหตุผลที่กิเลสมันยกขึ้นมากล่าวอ้างล้วนแล้วแต่พาให้เราไม่ฝึกปฏิบัติก็กล้าบอกกิเลสมันสักหน่อยว่าฉันยังมีเวลานอนในหลุมฝังศพอีกยาวนานตอนนี้ตื่นขึ้นมาแม้จะรู้บ้างเผลอบ้างก็ยังดีกว่านอนหลับไหลแบบนี้การปฏิบัติธรรมในรูปแบบเราก็ไม่ทิ้งเช่นไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบก็เพียงให้มีสติรู้ด้วยความรู้สึกในชีวิตประจำวันกายเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าใจเป็นอย่างนั้นรู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เขารู้ตลอดเวลาหรือรู้ทุกย่างก้าวโดยไม่ให้คลาดสายตารู้ทุกขั้นตอนอย่างนั้นทำไม่ได้ต้องรู้บ้างเผลอบ้างเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงแค่ธรรมชาติหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสำหรับประวัติพี่แก้วไม่มีอะไรมากครับเราแต่งงานมาแล้ว23ปีแต่ไม่มีลูกนับว่าโชคดีที่คุณแก้วสนใจปฏิบัติธรรมเหมือนกันไปฟังธรรมก็ไปด้วยกันไปปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยกันตื่นแต่เช้าปฏิบัติธรรมก็ตื่นพร้อมกันมีความคิดเห็นก็คล้ายๆกันมันจึงไม่ค่อยมีปัญหา จุดมุ่งหมายทั้งทางโลกและทางธรรม จุดมุ่งหมายทั้งโลกเราก็ต้องทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีวิตในส่วนกายเมื่อหาเงินได้ก็ต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักรักษายามแก่เฒ่าชรามาจะได้มีเงินไว้เลี้ยงดูแลตัวเองในยามบั้นปลายของชีวิตหากสามารถปล่อยวางภาระหน้าที่การงานทั้งโลกได้ก็ควรให้เวลากับการศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะเงินทองที่เราหามาได้ที่ต้องใช้เวลากับทั้งชีวิตหรือตลอดชีวิตเงินทองนั้นมันก็เลี้ยงดูเราเพียงแค่ส่วนกายเท่านั้นเพราะเงินให้เพียงแค่ความสะดวกสบายสนุกแต่มันให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นแค่สมบัติผลัดกันชมวันนี้เราอยู่ก็สมมติว่าเป็นของเราพรุ่งนี้เราตายมันกลายเป็นของคนอื่นจุดมุ่งหมายทางธรรมก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปแม้เราจะปลดเกษียณตามอายุหรือก่อนอายุก็ตามนั่นก็ยังไม่ถือว่าเราตกงาน พราะเรามีงานทางธรรมที่ชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปหากใครถามเราว่าทำงานบริษัทไหนเราก็ตอบท่านไปว่าพุทธบริษัทครับครั้นท่านถามว่าอยู่แผนกไหนก็ให้บอกท่านไปว่าแผนกตาหูจมูกลิ้นกายใจครับอย่าลืมนะครับว่าสติปัญญาที่เราฝึกได้ฝึกเป็นนั้นมันจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะสิ้นชาติการเกิดเลยนะครับ ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราคือคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งมากค่ะที่ได้ให้เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับปี2552นี้และก่อนจากกันในฉบับนี้คุณธีรยุทธได้ฝากคติธรรมสั้นๆไว้ว่าร ู้อะไรไหนเล่าจะดีเท่ารู้สึกตัวลืมอะไรไหนเล่าจะร้ายเท่าหลงลืมตัวบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่58อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต